राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 26 मार्च 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि एक नाथ जी महाराज आपसे कुछ समय पहले मिले थे तो आपने कहा था मेरी बात माने तो अहंकार यूं दूर होता है, तो वो क्या बात है बताइए। अहंकार मेरा नहीं है, अहंकार अपना प्रकृति है। अपना प्रकृति जड़ है, ये चीज है नहीं, ये जो शहर है जो है अहंकार। अहंकार परा प्रकृति नहीं है, आप तो हो परा प्रकृति। राह है अपना तो आपका संबंध ही नहीं है, आपको समझ नहीं है। आपने अहंकार मान लिया है, माना है आपका है नहीं, तो नहीं है उसको छोड़ने में क्या बाधा है। जो हमारी चीज नहीं है उसको छोड़ने में क्या बाधा है। सुनी सुनी आप ही नहीं है अहंकार, अहंकार अपना प्रकृति का है। महाभूतान पृथ्वी वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार आठ में दबाड़ी अपना प्रकृति मन बुद्धि अहंकार हमारे नहीं है, हमारे नहीं है। बस आपका मन छोड़ गया, हमारे नहीं है कर रहे आपका मन छोड़ गया। हमारे परमात्मा, परमात्मा हमारे है और हमारा नहीं है। बात एक परमात्मा हमारे ममई वंश हो ईश्वर हर्ष, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल ईश्वर से ईश्वर आपका है और कोई अपना नहीं है। ये बात इसमें क्या भाग बाकी बाकी क्या रहा, बाकी अहंकार मिटना रहा और पूछते हैं कि बुद्धि से समझ में आ जाए तो उससे अहंकार कैसे मिट जाए। बुद्धि खुद समझने से मिटेगा। अपरा परा प्रकृति है, अपरा जड़ प्रकृति है, ये जानते हो नहीं तो जड़ है अहंकार, आप हो चेतन परमात्मा स्वरूप, आपका संबंध नहीं है। बिल्कुल भी मानना चाहिए हमारा संबंध नहीं, अहंकार जड़ है, आप चेतन हो, आपकी जाति गई नहीं है, आपकी जाति गई नहीं है, आपकी जाति चेतन है नहीं जाति जड़ है। ये पर प्रकाश है, आप स्वयं प्रकाश है, ये चेतन है जड़ है आपका नहीं है। अपना मान लिया है ये बात है। पूछते हैं कि छूटे कैसे, ये बुद्धि से समझ में आ गया पूछते हैं कि बुद्धि से समझ में आ गया अब ये छूटे कैसे। बुद्धि से समझ में आ जाए छूटना बड़ा सुगम, बुद्धि के समझ में आ जाए तो बहुत सुगम छूटना, कि हमारा नहीं है बस छूट गया इतने में, ये हमारा नहीं है। बोले छूटे कौन उपेक्षा उपेक्षा नहीं महाराज जी, यूँ है कि मैं थोड़ा बात यूँ है कि मैं खुद ने मार ले बात कर रही हूँ, तो सभा ने थोड़ी समा मांग लो तो मैं मार मा तो विचार घटा रही हूँ बात। यूँ महाराज जी बुद्धि सु मन अच्छी तरह से समझ आ बात। अच्छा हिंदी में बोले चलो महाराज जी, आ बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि जैसे शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अहम ये हमारे नहीं है, ये अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति हम स्वयं है। बातें खूब सीख ली, अच्छी तरह समझ में आ रही है। और जो थोड़ा सा चुप साधन कर देने ख्याल में भी आवे कि भाई वास्ते में अपन अलग दिखे, शरीर भी अलग दिखे, स्वाभाविक थोड़ी देर वास्ते यूं शरीर अलग भी दिखे लेकिन छूट नहीं हुई समझ में, बुद्धि में समझ में, मैं तो हजार बार समझ ली बात में लेकिन छूट नहीं हुई अहंकार। तो जटे मान लो अपन छोटो थोड़ा सा अपमान करे बट फट अहंकार लाग जावे तो छूट नहीं रही हो, बात समझना नहीं छूट रही। मारे मन में कोई साधन कराने का आप तो कहो बस समझ लो छूट जाए, और समझना मारे छूट जी नहीं रही। मैं तो बहुत ट्राई करी अब मैं कहीं करा मुश्किल हो रही। उपेक्षा करो, विरोध मत करो, समझना मतलब बुद्धि में समझना छूट नहीं, विरोध मत करो, उपेक्षा करो। उपेक्षा तो महाराज जी करे या दिन में पांच दस बार बीस बार चेष्टा रहे, आधो घंटो पूर्ण घंटो सुबह शाम बैठा एक घंटा दो दो घंटा भी बैठना चेष्टा करा लेकिन बुद्धि में समझना छूट नहीं रही। साफ बात तो एकदम साफ है कि भाई अपनी खोज के लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, भाई शरीर इंद्रिया मन बुद्धि का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, इनसे असंग होना पड़ेगा, अपनी खोज के लिए अपने आप से खोज करनी होगी। सब बातें एकदम समझ में आवे लेकिन छूट नहीं रही हो समझने पर भी, समझना छूट नहीं रहे हो, भावना छोड़ दो, छूट नहीं रहा है ये भावना छोड़ दो। नहीं मतलब यूं मन में आवेगा आपकी साधन कराओ यूँ छूटे को नहीं, मतलब सत्संग छूट नहीं रही हमारे तो विधि लागू नहीं पड़ रही मारे माथे, सत्संग यूँ छूट नहीं रही। शरणांजलि पोती भी पढ़ ली भाई, मारे दिन मन में आ रही कोई साधन करे जन छूटे, अब सत्संग बहुत बार पढ़ ली, शरणांजलि पोती ने बहुत बार पढ़ ली, महाराज जी बात खूब पढ़ ली, शेर साधन पुस्तक पढ़ ली, नहीं आ रही हम बात करेंगे एकांत में, एकांत बात कर। अच्छा अब छोड़ दो, नहीं कोई साधन आप कोई साधन कराओ तो फर्क पड़ सके वो करा थे। साधन अब मैंने तो अब यू मैंने महाराज जी अब बात ही मैं जी माल डॉक्टर साहब है तो मैंने तो विश्वास को नहीं डॉक्टर साहब माते तो किकर काम हो जाए मन लागे नहीं काम हो जाए। एक आध बात तो कर ले बात कर ले आप तो फिर देख, और मैंने आप ये बार बार ही नहीं कहूँ को आप साधन करो तो फर्क पड़े। अब साधन तो आप बुद्धि में कह दो और फिर हमारी बुद्धि में समय आ जाए फिर छोटे को मैं देखू ना भाई छोट गया थोड़ा सा टेढ़ो तो मन में आ गया कि हम सीनियर हैं। मैं तो कहता हूँ सुषुम्ति में अहंकार रहता है, आप रहते ही हो अहंकार नहीं रहता। नहीं नहीं यूं तो समझ में आवे चुप साधन बैठ तो समय भी अहंकार अलग दिखे आप बात इस वर्ष दे चिंता छोड़ दो पर अलग तो कौन हो रही हो ना समझना चिंता छोड़ दो अलग चिंता छोड़ दे देना फिर ठीक है बेटा और खाओ और पियो और बस सो जाओ बस नहीं, चिंता नहीं करे मैं काम ही की करवे और समझ को नारी बात है। चिंता करने से उल्टो पकड़ी जाए छोड़ना चाहता है जो पड़ जाता है बेपरवाह बेपरवाह का दो छोड़ जाओ। कहते हैं कि थोड़ा बहुत विचार करते हैं कि भाई नहीं छूट रहा है तब तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई छूटे, कोशिश उल्टो है उल्टो का। और बोले अब बिल्कुल ही अगर इसकी तरफ से उदासीन हो जाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत जो अभी चिंता लगी हुई है भाई किसी तरह छूटे छूटे वही फिर नहीं होने से वही सफा छूट जाएगा। आपका नहीं छूटे ये बात पकड़ी हुई है इस बार नहीं छूटता है ये पकड़ छोटी छूट जाएगा, ये पकड़िए नहीं छूटता ये बात पकड़ी हुई है इन बात तो पकड़ छोड़ दो छूट जाएगा। बोले समझ में नहीं आ रही कैसे छोड़ दे पकड़, एक आध बात क्या है क्या क्या हमारे पर श्रद्धा को नहीं आप कोई बात बताओ मैं बताऊ तो तारे पर नहीं तुम्हारे पर है तो मैं बताऊ तो ईमानदारी से क्या है कभी मन ही अठा पड़े है थे जकर क्यों बीरो छूटे को नहीं देना मन के बता बात क्यों। अच्छा आपने आ बात कही थी आप सुनी को नहीं आ बात कही थी कि जकन थे को तू छुड़ा दे सी हो तू बात कर मान तो बिर पर विश्वास को नहीं कि बिरो ही छुट्टे है गे मैं कहूँ हमारे पर भेग क्या आप कहो मिले ऐसे बात में भेग बोलो महाराज जी कहो छूट जा मैंने तो विश्वास को नहीं आप माते क्या कहो मिल जाए कोई साधन कराओ आप ही हमारी मन में अब आई आवर्ती आ रही बार बार कोई साधन कराए जन छूट नहीं छूटी एक बार छोड़ो मेरे पर विश्वास करके एक बार मिलने बस फिर करेंगे मैं मना थोड़ी करता हूँ ये भी एक तरीका है छोटा और जवान जी कह रहे हैं कि आप एक बार मिलो कुछ अहंकार छूट जाएगा इससे एक बार तो मिलो ये भी एक तरीका है और छूटता नहीं आप भावना ही जो है और कोई नहीं और बात कर लो फिर मैं तैयार हूँ ना थोड़ी कहता हूँ आज एक भाई कहते थे वो आया क्या वो बैठे इतनी बिट नहीं रही आज कहता था नजी का जो पहले तो बोल रहे महाराज जी नजदीक जगह है नजदीक जगह महाराज जी नेड़ा आनो पड़े देखो भगवान ने कहा है मेरी अपरा प्रकृति है परा प्रकृति है मैं हूँ तीन है अपरा प्रकृति आठ प्रकार की है प्रकृति दूसरी है जो बहुत है गिनती वो इतनी है पर वो एक है आठ और एक नौ और एक भगवान तीन है तीन भगवान तो है अपना प्रकृति अपनी नहीं भगवान की है ये भगवान की है तो भगवान की है अपने एक भगवान रखो दूसरी छूटे नहीं छूटे पेपर करो वह छूटे न छूटे दोनों पेपर कर दो उपयोग कर दो उदासीन हो जाओ उनसे तटस्थ हो जाओ उनसे अलग हो जाओ उनकी पेपर वाला तो अलग हो जाओ अपना और परा दो प्रकृति भगवान ही अपना जड़ प्रकृति है तो मन बुद्धि अहंकार ये जड़ है ये अलग है मैं अलग हूँ मैं भगवान का हूँ आपके साथ में आपके जाति का भगवान है ये अपनी जाति का नहीं है ना मन आपकी जाति का ना बुद्धि आपकी जाति की ना अहंकार आपकी जाति का आपकी जाति है भगवान भगवान जाति के आप भगवान साथ एकता है आपकी इनके साथ आपकी एकता नहीं है ये अपना नहीं है ये तो मैं समझ लो अपना नहीं अपना नहीं है कृतज्ञ से अपना अपना नहीं है दृढ़ता से पकड़ अपना नहीं है अपना प्रकृति ये जड़ प्रकृति है अपनी नहीं है भगवान है दो दस बातें बताई है आठ प्रकार के तो अपना प्रकृति और एक प्रकार की परा प्रकृति एक भगवान दस है दस भगवान अपने इसी स्वयं कोई अपना नहीं है अपना कोई नहीं शरीर ठहरेगा क्या नहीं रहेगा कोई रहने वाले ही नहीं भगवान के सिवाय दूसरी सब वस्तु आपसे वियोग होने वाली है जो मिलती है वियोग तो वो अपनी चीज नहीं होती शरीर भी वियोग होगा अलग होगा ये अलग होने वाली है जो चीज नहीं जो मिलती है अलग हो जाती अपनी नहीं होती अपने तो पहले से मिली हुई है अलग होती ही नहीं नरक में जाओ तो ये अहंकार भगवान हमारे साथ रहते हैं खुदे बैठ जाते हैं ए नींद में गॉड नींद में नहीं रहते भगवान रहते आप रहते हो गॉड नींद में नहीं रहते सही नहीं रहता गॉड नींद में सही नहीं रहता आप रहते हो और भगवान रहते हैं और कोई नहीं रहता इन्हें ताकत नहीं रहेगी इनकी ताकत नहीं रहेगी। इस बार रूप शरत हो, इसे उदासीन हो जाओ, शरत हो, छूटते नहीं है ना, छूटते नहीं तो सुनो मत, उपेक्षा करो, उदासीन बनावत करो, छूट जाए। ये तो आप छूटेगी ही, आप पकड़े रख सकते ही नहीं, आपकी ताकत नहीं है पकड़ पकड़ जाओ, रख रह सकती नहीं, सामर्थ्यवाद की बात है, आप साथ नहीं रहेगी। ये आते ही निशान में फिर साथ नहीं रहेगी, बस साथ रहने वाले है ही नहीं, शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, आप शक्ति रहने वाले हैं। भगवान कभी दूर हो गए नहीं, पहले से भगवान है, सब कहते हैं सर्वश्रेष्ठ सत्यनिष्ठ ईश्वर सर्वभूता राम देश ईश्वर सब कहते हैं, ये छोड़ते नहीं, कभी नरक में जाओ तो छोड़ोगे नहीं, भगवान साथ रहेगा, नरक में जाओ तो 84 लाख सूढ़ी में जाओ तो छोड़ेंगे नहीं, पृथ्वीलोक में जाओ छोड़ेंगे नहीं, स्वर्ग में जाओ छोड़े नहीं, बैकुंठ में जाओ छोड़ेंगे नहीं, उसको स्वर्ग आ जाओ। मैं बाप का हूं, जब कभी अहंकार आवे हे नाथ हे नाथ, भगवान भगवान मिट जाएगा। जैसे कोई दूध उठता हो जलता हो ऐसे शांत हो जाएगा, हे नाथ हे मेरे नाथ कहते शांत शांत हो जाएगा। जहां बतावे कोई दिखे, हे नाथ शांत हो, बबुआ शांत हो जाएगा, दूध पानी डाले चट बैठ जाता है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ भगवान होगा, इकड़े देखो आप भी कर देखो, नहीं रहेगा नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ, हमें दूर करेंगे वो मत, उसे दूर करना उसमें दो, हे नाथ हो जाएगा। कहते हैं भगवान की असली पुकार निकलती नहीं है, भगवान के लिए असली पुकार निकलती नहीं है, तो आप कोई साधन बताओ तो वो तो मैं कर सकता हूँ, पुकार वाला बैठता नहीं। साधन बताओ कौन सा? ठीक है बताएंगे कैसे बताऊंगा, काम बन गया, काम बन गया, फिर मेरे मुंह से अहंकार अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति हो, आप बात तो जानते हो बस, तो आपका संबंध भगवान के साथ है, ऐसे अपरा के साथ अपरा है, पृथ्वी जो तेज भाई बस पृथ्वी का ढेला है जो अहंकार है, जो पृथ्वी का ढेला है जो अहंकार है, इसी जाति का है, मन बुद्धि अहंकार तीनों ही उसी जाति के है, आठ प्रकार वाली प्रकृति अपरा है, उसी जाति का है, जैसे पृथ्वी का ढेर है जो ही अहंकार है, अपना अपने समझ में बात आवे, पर मैं ये बात में तुरंत समझ असंग स्थिति मारी कौन मान, ये बात से मन लागे कुछ साधन करना पड़ी, मैं तो उदासीन कहता हूँ, उदासीन हो जाए उपेक्षा, बोले हे नाथ असली पुकार निकले कौन मेरे, करो करो शुरू कर दो, हे नाथ करते ही फर्क पड़ता है, हे नाथ कहते ही फर्क पड़ता है, हे मेरे नाथ कहते हृदय पर उठता है, कर ले देव कर ले कहते हैं कि तत्काल प्राप्ति के लिए ये बात समझ में आई थी कि सब कुछ भगवान है, ये बात समझ में आई थी, तो समझ में आते ही और ऐसे दिखने लगा जैसे सब भगवान ही है। बहुत बढ़िया चीज है, निहाल हो जाओगे अब इसके बाद। लेकिन है, लेकिन फिर गाएंगे, लेकिन बल गई, बल्कि बल्कि जैसे बढ़ गई। कहते हैं लेकिन अब तीन चार महीने हो गए, वैसा न तो आनंद आता है न वैसे सृष्टि भगवान में दिखती है, और जैसा भगवत भाव सबके लिए बनता था वो भाव भी नहीं बनता है। पहले तो रो करके भगवान को हे नाथ पुकार भी सकता था, अब तो पुकार भी वैसी नहीं निकलती है, अब क्या करूं? अब भगवान आगे पढ़ जाओ, नमस्कार करके चरणों में पढ़ जाओ, बस कुछ मत करो, हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा कह दिया अब आपने, अब क्या कमी? अरे हे नाथ करके चरणों में पढ़ जाओ, बस बस हो जाएगा, तो उपाय है बढ़िया। आप पूछ लीजिए। कहते हैं जितनी देर उपेक्षा रखते हैं उतनी देर अहंकार छूट जाता है और शांति मिल जाती है, लेकिन ये सदा के लिए कैसे हो? सदा के लिए उपेक्षा, सदा के लिए उपेक्षा कर दो, सदा के लिए ही उपेक्षा कर दो। जिस समय उपेक्षा से मिटता है वो उपेक्षा सदा के लिए कर दो, सदा मिल जाए। हर समय उपेक्षा करने की सजगता नहीं रहती, नहीं शक्ति आ जाएगी, शक्ति भगवान देते हैं, आपको पता नहीं है, देते हैं शक्ति भगवान देते हैं। कहते हैं सजगता नहीं रहती, सजगता, सजगता भगवान देते हैं, भगवान देते हैं, उपाय देते हैं, सजगता देते हैं, वे देते हैं, सब सहायता करते हैं। थोड़ा भी जो दिखे ठीक होता, सुनो सुनो, थोड़ा दिखे वही बोलते भाई भगवान की कृपा है, केवल भगवान की कृपा मानो उनको हो जाएगा, भगवान करते। भगवत गीता में कहा है यद गत्वा न निवर्तन्ते, तो ऐसा सुना है कि सुखदेव जी भी और दूसरे कई संत पुरुष भी वापस जैसे चरणदास जी के लिए दर्शन देने आए, तो ये जो एक तरह से पुनरावृत्ति नहीं है क्या? जैसे कोई बड़े संत थे वो फिर बन गए मीराबाई, कोई गोपी थी वो मीराबाई बनी, कोई ये नरसिंह जी बने, पहले ये थे तो वो फिर वापस आते हैं, ये क्या बात है? कोई आ जाते हिमालय में बस ना जाते, कोई आने बाधा नहीं होंगे। क्या चीज के अवतार पता नहीं है? मुचकुंद, पता राजा मुचकुंद के अवतार नरसिंह जी बताते हैं। तो कोई वासना रह जाती है या क्या? कोई बात है, क्या कोई अंत में कोई रहेगी मंदिर में आएगी, कोई बात? मुचकुंद को तो भगवान के साक्षात दर्शन हुए फिर भी वासना रहेगी, कोई हर्ज नहीं, वो वासना बाधक नहीं होती, कल्याण करना रहती। अच्छा, ये तो मैंने पूछ लिया। ब्रह्मा जी को ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों में स्थान मिला है। ब्रह्मा जी जो है तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये तो विष्णु जी और महेश के बराबर ही ब्रह्मा जी हुए? नहीं, ब्रह्मा जी तो नहीं था, ब्रह्मा जी जीव भी बनता है, भगवान भी बनते हैं, तीन बात होती है, भगवान भी ब्रह्मा बनता है और जीव भी ब्रह्मा बन जाता है। अच्छा, तो कहते हैं कि ब्रह्मलोक में जो जाने की बात है, तो ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती बताएं, तो ब्रह्मा जी जिसके अधिष्ठाता है भगवान ब्रह्मा बने हुए, वहां से वापस कैसे आ सकता है? वो चीज है ना, उनके मन में कोई भावना रहती है, वह भावना उगाड़ साथ है, कोई न कोई भाव है, कोई न कोई राग है, कोई न कोई कहीं नहीं। तो कहते हैं कि वैकुंठ, गोलोक, साकेत ये सब तो है पुनरावृत्ति है, और ब्रह्मलोक पुनरावृत्ति क्यों है? सब ये है, सभी लोगों में है। तो मन की भावना भीतर रह जाएगी थोड़ी तो वह जन्म दे देगी, वैकुंठ से वापस आ जाएंगे, गोलोक से वापस आ जाएंगे। अच्छा, तो वहाँ जन्म देता बड़े वर्ष खत्म हो जाएगा। तो फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते, ये तो सिद्ध नहीं हुआ। बात तो यही है, ये तो बहुत गौण है, ख्वाशित है, ये अपवाद है, अपवाद है। कहते हैं कि सामान्य जीव में और ब्रह्मा बने हुए जीव में क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं, कुछ नहीं फर्क, कुछ नहीं। भगवान ने पद दे दिया, उसका पद है। एक पूछते हैं कि महतत्व जो है ये क्या चीज है? परमात्मा बुद्धि है, बुद्धि बुद्धि का नाम है, और हिरण्यगर्भ समझ बुद्धि समझ से समझ बुद्धि का नाम है, और हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ परमात्मा है, वही सूक्ष्म सूक्ष्म रूप है परमात्मा का। कहते हैं राधा जी की कोई बात सुनाइए, राधा तत्व की। राधा तत्व तो भगवान को भस्म करने वाला प्रेम, भगवान को भस्म करने वाले प्रेम का नाम राधा है। हमने एक बात सुनी, सब जीव है ना, सब जीव आए, सब जीव खिलौनों में खेलने के लिए दिया, तो खिलौनों में सब राजी हो गए, राधा जी खिलौनों में राजी नहीं हुई, ये विशेषता रही। भगवान खिलौना नहीं, खिलौना वे खिलौना खेल के लिए है, सदा रात रहने लिए है, सदा नहीं रहेगा, खिलौना है। राधा जी खिलौना नहीं खेले, वे भगवान तरफ रहे, यही भग रहा, वो खिलौने में नहीं गई, खिलौना जो नहीं रहे वो भगवान में प्राप्त हो जाएगा, खिलौना में खेलता रहे बस। कहते हैं ये पत्र में इन्होंने इनके लिखने का तात्पर्य शायद ऐसा है कि राधा रानी की मीठी मीठी लीला की बातें सुनाने की कृपा की। अभी कोई याद नहीं है पत्र से, बड़ी विश्वास बस हो गया। भैया उद्धार चाहते हो तो अपना संकल्प छोड़ कर भगवान के चरणों में पड़ जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ के करे भगवान के चरणों में पड़ जाओ, सब ठीक कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। सच्चे हृदय से हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ के शरणम पर जाओ। माम एकम शरणम ब्रज, सर्वगुहितम यशनम परमम ब्रज। सर्वगुहितम एक से एक, एक बार आया गीता भर में, एक बार आया है, शरण हो जाए भगवान के, शरण हो जाए। हे नाथ आप जानो, आपका आपके शरण हो, फिर चिंता मत करो, चिंता मत करो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, ऐसे करिए निश्चिंत हो जाओ भगवान के चरण में। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, ठीक हो जाएगा। भगवान के शरणागति के समान सहे नहीं। सर्व गुह्यतम का सर्व गुह्यतम सर्वगुह्यतम पद एक बार आया, एक बार परम वचन पद आया है दसवें अध्याय में। शुभ गुह्यतम भूयश्नो में परम वचन परम पद दो बार आया है, सर्व गुह्यतम एक दाय है। मेरे शरण असली शरण हो जाएगा हे नाथ आप मेरा, मैं जानता हूं उसमें वो आप चरण हो जाता हूं। जानना का अभिमान नहीं चाहिए, आप चरण हो जाना उसे सब कुछ हो जाएगा। भगवान के चरणों का आश्रय लिया बाकी नहीं रहेगा। हे नाथ हे मेरे नाथ सब ठीक हो जाए, भगवान ने कृपा से हो जाएगा। आप कृपा को वास और आप कृपा को जोर, आप बिना दिशा है नहीं तीन लोग में और कोई है नहीं। आप कृपा को वास और आप कृपा को जोर है, कृपा को है सर्वता भगवान के शरण हो जाओ। फिर ठीक है जो देखे जो करो फिर हो जाता है। अरे कृपा का आश्रय हो भगवान के चरणों के आश्रय। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु चरणों के चरण। फिर जो मन भावे चिंतन करो, अरे कोई माना हो तो फिर मांगो, नहीं तो आप ही हो जाएगा सब। मैं चरणों शरण हो गया, देखो जैसे आपकी कन्या आपने पाली पोसी बड़ी हुई और मेरे को ब्याह कर देते हो तो उसके ससुर का उसके पति का मौत हो जाता है, ऐसे मैं भगवान का हो गया, अब भगवान का मौत हो गया। बस साधु होने वाला सब जोर साधु हो गया, जो आप सो जाओ हे नाथ मैं तो आप कहा कोई बात आओ तो हे नाथ आप करो, मैं तो भगवान का हूं। जैसे गोद जाने वाला अपने माँ बाप को छोड़ कर गए दूसरा पिता है उस पिता के शरण हो जाता है, जो भगवान का हूं मैं हे नाथ। भगवान पर विश्वास रखो, हो नाथ मैं आपका हूं। विलक्षण आ जाए बुद्धि, विलक्षण बुद्धि आ जाती विलक्षणता आ जाएगी। हे नाथ मैं आपका हूं, हे प्रभु मैं सच्चे हृदय से हे नाथ कह करके शरणों के शरण हो जाओ, आप स्वभाव हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ सत्संग में कोई ऐसी बात सुनो तो हे नाथ हे नाथ और स्वीकार कर दो हे नाथ हे नाथ, सब काम ठीक होगा। धैर्य देखो धैर्य भगवान के चरणों हो गया, कन्या का गोत्र बदल जाता है। ऐसे ही गोद जाने वाले का भी भाव बदल जाता है, जन गोद माँ बाप मानता है प्रत्यक्ष बात है। ऐसे साधु होने वाला भाई साधु हो गया, मैं तो अपने घर वाले मर जाए चाहे रहे वही कोई बुरा नहीं, साधु का शरण शरण हो। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, सब छोड़ सब काम ठीक हो जाएगा, और किसी का नहीं हो। दूसरे कोई की थोड़ी भावना रहे तो वो बाधक होती है, दूसरी भावना होती है बाधक होती है, वो मत रखो। भगवान की सेवा दूसरी ज्यादा दिख रहे तो पहले कर दो, जैसे भगवान के भजन लिए बैठता हूँ, पैसा प्रयास है तो पैसा पे लिख रही हूँ, वो काम खुद खत्म करो, ऐसे कोई पहली बनवावे वो काम पहले कर दो, हाथ दूर भी बैठ जाओ। शेठ जी ने कहा था नित्य करने के लिए, नित्य कर्म करने के लिए बैठो तो बाहर सब निकाल दो, कब कुछ काम करना है कि कुछ नहीं, अब कुछ चाहिए कि नहीं, दो तीन बार अब कहो कुछ चाहिए कि ना, अब कुछ काम करना है ना, अभी कुछ ना, अभी कुछ करना नहीं कुछ कर, ऐसे कहकर सब निकाल दो, श्वास भी सब निकाल दो, फिर चार बैठ जाओ, बहुत फायदा दिखा। शेर जी गरीब बात है, हे नाथ कहकर बस, और कोई काम नहीं है, वह अभी दो तीन घंटा चार घंटा के लिए कोई काम नहीं है, केवल भगवान की चरणों में हे नाथ पुकारो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान की कृपा का ही आश्रय, कृपा से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक बात पूछते हैं कि प्रार्थना करने की तो अंदर से निकलती नहीं प्रार्थना, और हमारे जिज्ञासा प्रबल है, तो ये प्रार्थना करते रहने से जिज्ञासा और मंद पड़ जाती है, प्रार्थना पूरी निकलती नहीं और जिज्ञासा भी मंद हो जाती है, तो दोनों तरफ से ही घाटा है। जिज्ञासा वो मंद पड़ जाए, मैंने ज्ञान योग का साधन है, तो भगवान को पुकारते हैं तो भक्ति की तरफ चले गए तो ज्ञान ठंडा पड़ गया, तो ज्ञान गया वो जिज्ञासा बढ़ो, फिर जिज्ञासा बढ़ो, जिज्ञासा बढ़ो है क्या चीज क्या है, तत्व एक तत्व है, चीज क्या है, चीज क्या है, चीज क्या, ठीक हो जाएगा, तत्व क्या है, ठीक हो जाएगी, और कोई बात मत करो, तत्व क्या है ये जिज्ञासा करो, ठीक हो जाएगा, तत्व मुख्य है, भक्ति में विश्वास मुख्य है, उसमें जिज्ञासा मुख्य है, भक्ति में विश्वास है, फिर विश्वास भक्ति नहीं, तीन देवी राम, तत्व क्या है, तत्व क्या है, इस तत्व क्या है, श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।